قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. بے شک اللہ تعالیٰ تم میں سے انہیں بخوبی جانتے ہیں جو دوسروں کو روکتے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ اور کبھی کبھی ہی لڑائی میں آ جاتے ہیں. تمہاری مدد میں پورے بخیل ہیں. پھر جب ڈر و دہشت کا موقع آ جائے تو آپ اے نبی انہیں دیکھیں گے کہ آپ کی طرف نظریں جما دیتے ہیں اور ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں جیسے اس شخص کی جس پر موت کی غشی تاری ہو. پھر جب خوف جاتا رہتا ہے تو تم پر اے مسلمانوں اپنی تیز زبانوں سے بڑی باتیں بناتے ہیں. مال کے بڑے ہی حریص ہیں, یہ ایمان لائے ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال نابود کر دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. جہاد سے فرار حقیقت میں ایمان سے فرار ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محیط علم سے انہیں خوب جانتے ہیں جو دوسروں کو بھی جہاد سے روکتے ہیں. اپنے ہم صحبتوں سے, یار دوستوں سے, کنبے قبیلے والوں سے کہتے ہیں کہ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ رہو. اپنے گھروں کو, اپنے آرام کو, اپنی زمین کو, اپنے جورو بچوں کو نہ چھوڑو. خود بھی جہاد میں آتے نہیں. یہ اور بات ہے کہ کسی کسی وقت منہ دکھا جائیں اور نام لکھا جائیں. یہ بڑے بخیل ہیں. نہ ان سے تمہیں کوئی مدد پہنچے, نہ ان کے دل میں تمہاری ہمدردی, نہ مال غنیمت میں تمہارے حصے پر یہ خوش. خوف کے وقت تو ان نامردوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے ہیں, آنکھیں چھاچ پانی ہو جاتی ہیں, مایوسانہ نگاہوں سے اے نبی آپ کو تکنے لگتے ہیں. لیکن خوف دور ہوا کہ انہوں نے لمبی لمبی زبانیں نکال ڈالیں اور بڑے چڑھے دعوے کرنے لگے. ہمیں دو کا غل مچا دیتے ہیں. ہم آپ کے ساتھی ہیں, ہم نے جنگی خدمات انجام دی ہیں, ہمارا حصہ ہے, اور جنگ کے وقت صورتیں بھی نہیں دکھاتے, بھاگتوں کے آگے اور لڑتوں کے پیچھے رہا کرتے ہیں. مال کی تما میں مکھیوں کی طرح چمٹنے لگتے ہیں. بھلا جھوٹ اور نامردی دونوں عیب جس میں جمع ہوں, اس جیسا بے خیر انسان اور کون ہوگا؟ امن کے وقت عیاری, بدخلقی, بد زبانی, اور لڑائی کے وقت نامردی, روباہ بازی اور زنانہ پن. لڑائی کے وقت حائزہ عورتوں کی طرح الگ اور ایک سو, اور مال لینے کے وقت گدھوں کی طرح ڈھینچو ڈھینچو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ ان کے دل شروع سے ہی ایمان سے خالی ہیں, اس لیے ان کے اعمال بھی اکارت ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہیں.